أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا چواسما تلاوت دا سورة الأعراف دا يوصل دو سلوشتم آيات تخشرو پر يوصل او سلوشتم آيات بانما ودرول پدې کې اوس د قصې جریان دی چې د موسی علیه صلات وسلام قصه را شروع په جریان کې اوس دغه خبره دلته بیانېږي چې وده ته تورات ورکول شو او د موسی علیه صلات وسلام سره الله پاک خپله ډاریک چې ورته وایي سیده چې ورته وایي په منځ کې چې واسطه نه وي دغه خبرې هم ذکر کېږي. یعنی خلاصه ده چې د موسی علیه صلات وسلام هغه فضیلت چې الله ورکړی دی هغه بیانوي چې د هغه فضیلت سره سره داسې خلک و چې دی دروغجن بلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ضمن کې تسلي ورکول کېږي چې دا دغسې سره شروع ده د نبیانو سره دا تکذیب خلک کوي ته به دل تنګه کېږې نه. نو دلته اوس دا بیان کوي وواعدنا موسی 30 لیلتن. وواعدنا موږ وعده ورکړې و موسی علیه الصلاة والسلام ته 30 لیلة د دیرش شپو چې ته به دیرش شپې راځې دلته کوی تورته دلته به لکه معتکب چې وسیږ دلته به یې بربن و تا ته بیا تورات درکول شي. او دا ولې دا وعده یې ذکر کړه چې وعده الله ورکړې وه دته. د هغه وجه دا وه چې فرعونیان هلاک سول د هغو د طرفه څخه د موسی علیه صلات وسلام د قوم د بني اسرایلو زړه دغسې بېغمه سو په سترګو ورته وکته چې هغه دې اوبه مړه کړل. اوس چې وام د زړه څه ووتې باران و دا څه خلک پر راټول سو موسی علیه صلات وسلام چې وویل چې اوس نو د یو قانون ضرورت دی، هر ځای چې قوم برابر سي آرام سي بره قانون ته ضرورت لري، خو په زندګي کې روزمره جنجالونه پیښیږي. دغه زموږ وروسته چې د دین قوانین چې دي ولې اکثر دغه د معاملات قوانین په مدینه شریفه کې نازل سوي دي، په مکې ژوند کې نه دي نازل سوي. دغه وجه دا ده په مکې ژوند کې مسلمانانو خپله ټولنه او حکومت نه درلود، خو دا مکه خو داری حرب خو د کفارو ملک. مسلمان دلته دغسې اوسېدی لکه زومي چې اوسېږي په داری اسلام کې. زومي بیا زه مثال درته وایم چې د اسلام په ملک کې یو څو هندوان اوسېږي، دلته دوی د قانون حق لري؟ نه، د قانون حق لري فقط چې مازې هغه خپل هغه د دوی کورنۍ دین چې دوی وکړي بس موږ یې پرېږدو. که د باندې خپل کفر و شرک راوباسي دلې دعوتونه شروع کړي خو موږ یې نه پرېږدو. دا خو نو زه هغه د اسلام هغه د قانون یې هغه ملک چې زه هغه بیان کوم. دا اوس موږ تاسې ملکونو خو سرچپه دي، موږ په خپل ملک کې اوس زومیان یو، دلې دا یهودو نصارا راباندې حاکمان دي، اوس رغ نسې ځینې کوي، دلې به چپ ناست دي که نه ویږي نو. ولې د اسلام په نامه یې بل یهودي در باندې مقرر کړی دی، هغه دي وایي ځان ته مسلمان وایي، په باطن کې د دوی دفاع کوي. په دغه د اسلامي ملکونو کې تاسې وګورئ دغه رقم کیسه روانه ده. هغه د مکې ژوند په موږ باندې اوس عملي کوي خلک. کنی اسلام چې دی مسلمانان په مکی ژوند باندې نه په مدنی ژوند مکلف کوي، ولی پیغمبر علیه السلام چې پر کوم حال هغه آخري احکام پریښي په هغه انسان مکلف دی. ولی نور خو اکثر منسوخ سوي نه، ته به منسوخ ژوند مې ته په مره پورته کې چې په مکه کې شراب روا او سم روا دي چې مې ولی په مکه کې اصحاب چې نو مکه کې نه حرام سوي. د مثال په تور چې هغه تر حرم د مخه دی اسلام کې راغلی ولا نه حرام. نو دې درخواست پیش کی موسی علیه السلام ته بارل دی قانون ضرورت دی، ته خپل رب ته وایي چې مشته قانون راي. نو موسی علیه السلام د دوی درخواست مطابق والا عز وجل ته بیا درخواست وکي، دعا یې وکړه چې یا الله پاک مشته یو کتاب راکه چې موږ دغه مطابق خپل عبادات او معاملات کړ د برابر. نو الله وعده ورکړه بارل ته براسه خو یې تورته الته وار د واره ډیر شپې ورېدې کړي چې ډیر شپې به الته وکړي، ته به دوري انتظار کوي خپل عبادت به کوي. بیا چې الله تورات ورلره ور هم کوي لس ورځې نور الته وځنډه بره لس ورځې به نور دلته روژې نیسي، دلته به عبادت کوي، برابر بیا تورات ویسي. هغه قصه ورسره روانه ده. دا وعده یې په دغه ذکر کړه چې د پلا درخواست الله ته ورپېش کړي و، دعا یې ورته کړې وه چې موږ ته کتاب راکړه. الله وعده ورکړې وه چې کتاب دغه رقم بیا زه درکوم، دلته نه کېږي خو یې تورته به راسي. وواعدنا موږ وعده کړو موسی د موسی علیه السلام سره 30 ليله د جیر شپو، و اتممنا موږ ور پرکړې ها د جیر شپې به 20 په لس نور شپو سره لس نور شپې بیا پر علاوه کړې چې تورات مولا را ورکړي چې دا به ته دلی. فتم میقات ربه 40 ليله، فتم نو پرس میقات هغه میقات وخت ټاکلې وعده میقات و هغه ټاکلې مودې ته وایي. نو پرس و میقات هغه ټاکلې وعده ربه د رب د ده 40 ليله، هغه 40 شپې بره چې ځین جوړې سولې. نو هغه میقات 40 شپې ته بره ورسېدی. نو وقال موسی، وقال ویل موسی و موسی علیه السلام ته، دا د څه وخت خبره ده چې موسی علیه السلام ویل چې موسی علیه السلام د خپل قوم رخصت دی بارے ول زت زما الله عز وجل ز غشته م کوه تورته د امکانو کې خصوصیتونه پراته دي. کینو الله عدالت په خپل کلی کې چې وای نسور کوي دا کتاب خور کولای شي. و نبی علیه السلام ته ویل په دریشت کال کې نازل شو دلته هلته په من دمځ کې پر تقسیم باندې دلته درې آیات سره اته نازل یې دله مکه او مدینه کې د چې پر یو ځای به هغه ځای وروټا کې دا حکمتونه ده الله عز وجل. نو الله پاک په وقال ویل موسی، موسی علیه السلام چې د قوم رخصت یې دی رخصت یې اخسی د کوی تو پر خو علی اخیه خپل ورور ته ورور یې څوک هارون چې هارون علیه السلام ول اخلفنی اخلف تخلی فسنی از ما منا جانشین میسم از ما ده پار از ما جانشینی وکه فی قوم از ما پا قوم کی منا زو خدایم زم تبونل تخلافت که از ما جانشین بسی و اصلح او تی اصلح که وکه کم امور دسی امور و چه آغا دیده پا سات خواته ول تی اصلح که و بیر چه دی اصلاح و خواته را ولا چه غلطی در سوانه کی و لا تتبع او تتابع داری مکه و سبیل دلاری المفسدین دا اغا فساد کوم که خود دا قوم که خود تا بالمه دلو چه تسا کسان فسادیانی چه بانا مازی اغا مشر نی دیده چه بخبر فساد شروعی که بالا خبر بدبختی شروع کین او موسی علیه السلام دی ورته متوجه کی ویل خو موسی علیه صلوات و سلام مشر امو او قوم د ډیر سره لوچ پدی کی نه جوړه خلق سره پکې کی جنجال بیا جوړی نو ولتی اصلاح کوا ولا تتبع تابع داری مکوا سبیل دلاری المفسدین د فساد کوونکو چاغه تا سره دا ټول سره کانی غټه کړی چې راس یو مشوره دلته وکړو که مشوره کی بجه مشوره در کړه هغه متابعت مو کوته دا ځن نه کو چې موسی راس بیا بیا کو ولما جاء موسی الا وای ولما هغه وخت جاء چراغی موسی موسی علیه السلام لیمی قاتنا زمج اغه معلوم میقات چاغه الا ورته ټاکل منه اغه معلوم وخت چا الا ولته به دغه وخت راس وکلمنو خبر وکړه هو د سر رب هو رب ده الا خبر ور سره وکړه دغه خبر بلا واسطه دا خبر کچ کم خوند پروتو کم شوق ذوق پروتو موسی علیه السلام کی اغه عشق چې د درلودې د الله سره غیر نور ورتازه کی چې ورتازه کی د څه د دې درخواستو کی قال دول رب ای رب از ما ارینی اری ترا ووینه نی و ما ته ستا ذات اغه مفعول به دلته چې ذات کدی اغه حذف ارینی ته ما ترا ووینه څوک ستا ذات را ته ووینه خبرې خو جره سره وکړلې انظر زب وګورم الیک و تا ته بره بجه د سر په سترګو وګورم مدارک په دا غځای کې چې دی ګوره چې موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام د کلی څخه راتلی دلته خو هم په هغه غره کې الله تعالی چې ده ته وویل چې ته دلته راسه په هغه شله کې چې ناره ورته وسخو هلته ما الله خبرې ورسره وکړې هلته ده ولي نه ورته ویله چې الله پاکه ته ما ته ځان را ښکاره کړه زه به تا ووینم دلته چې خبرې ورسره وکړې الله پاک دلته په ما ځان ووینه هغه هم خبرې د الله وي دغه هم وي هلته دا شوق نه راي دلته شوق راغلي وایي هلته داسې دي چې هلته ویل نودیه من شاطئ الوادی الایمن ناره و ده ته وکړه سو د هغه شله د رسه طرف د خوا څخه نو في البقعة المباركة من الشجرة فاغ مباركة مزكة كي تاغ درخت ألتا ولار وزتا أغ نور وارد وارد فشبكي وزل يدي ألتا ما لا خبر ورسر وكي وي ألتا على أفاك تعبير بنودي يكري نداور توكر سوالا شد أغو خبرو كيفيات دا داغ خبرو سخش ديتا مجهولة سغارة دا وكلم هو ربه على دا سر خبر وكر مالم داري پا كيفيات ترس كي فرق دي دا ترس فرق شدی هغه نو الله عز وجل ته معلوم دی چې څنګه کړی ولی په تعبیر کې چې دل جره تکی فرق یو کې دل چې وکلمه ربه دا خبر بالکل هغه مخه مخ چې دغه خبرې وي او هغه خبرې نو دی نه دا ورته وکړه سده هغه ترس بل دی نو په هغه کې لکه یو نوع د انوار پر دی چې پر اواری وي د ډیر شوق نو سره ژوند دی چې الله چې لطف ما ځان وینه دا چې وکلمه ربه تعبیر دا دی چې دا خبرې به خدار کم لکه شی چې د مثال په تور لږ خوږي ډیر خوږي په دا کیفیت کې موږ مازی یو تشبیه وای نور خو الله عالم الغیب دی حکیم المطرح مهلاو په دغه دوه خبرو کې الته اصلي فرق اغه نه دای په مجبور یاد کړ چې ناره ورته وکړه سوله د طرف د الله چې دلته راست دلته وکلم هو ربه معلومه سی غای استعمال کړ نو په دغه خبرو کې چې دی اغه نورانیت ډیر زیات دی په شوق راوستل دی برای درخواست پیش کړه یو بل دا خبر دلته ځنی و فهمیدل چې دغه د الله عزوجل رؤیت چې دی چې دا لیدل دی په دې دنیا کې په دغه سترګو سره دا د عقل د لارې چې دی محال نه دی د عقل د لارې ممکن دی که غیر ممکن شی وای غیر ممکن درخواست موسی علیه السلام نو ورکاوه نو اهل سنت والجماعت وایي چې موسی علیه السلام درخواست هم ورکړي او الله عز وجل چې دی تعلق یې د غره در قرار امر لره ورکړي نو عقلا ممکن دی دا چې شرعاً بیا نه کېږي پر دې دنیا هغه بیا الله ورته وایي چې لن ترانی هېڅ کله به معنی سي لیدلی نو یو د یو خبرې شرعي اړخ دی یو یې عقلي اړخ دی د عقل د لارې امکان لري ولې که امکان نه وایي ده د محال شي درخواست نه ورکاوه او دا امکان د عقل د لارې په دې درې الام تر ممکن نه شي پورې چې کی معلقه کوي ولکه دا غره قرار ونیوه دا خو امکان عقل لري چې قرار دی ونیسي اگر چې په وجود کې ونس عادتا ونس و نو دا دوی خبرې پر لجلا کوي د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې د عقل د لارې امکان د دې رؤیت ستاسو دلیل دا دوی خبرې دي تعلق تر ممکن نه چې د غره در قرار یې تعلق ورکړي او د موسی علیه السلام خپله درخواست خو د کېدونکي چې د فارس درخواست وکړي که دا اسمه خبره پوسبه نو دا عقلی امکانات کی د شریعت د لارې د عادت د لارې نه سوی دی نه کیږي الله پاک دا نه کیږي ګر سره چې دلته چې الله پاک پستور ګوته وینه ها بعد الموت په جنت کې بار بیا کیږي دلته کې د دنیا کې شرعن دا شی ممنوع دی نس کېدلی نو دلته دغه خبره رااله چې ما د وکلم مهوره به د دې فرق د اغنودیه سره در کیږي دلته ځکه په دې کې شوق پیدا کی قال دول چې رب ایرا بزما ارینی تراشکارک و مات ذات ست انظر چې زه وګورم الیک و تات قال الله عز وجل په جواب کورته ول ولن ترانی لن ترانی ته به ونی وینه هیڅ کله ما غلن خو هیڅ کله د هرگز د پاره ای تاکید یو کی هیڅ کله مې نسې د شرعان حکم دا غدی ولکن انظر بل کار بو که د جې کار څه واوړه چې ته مخه ما ته ګوره یو بل تماشا به د ښکارا کم تو ورته وره څنګه ولکن دون خبر انظر ته وګوره ال الجبل یو غرته د غره سمرا د غره یو برخه د ټوله غر کو ایتور نه دم رات چې ګرد بار سره زره زره سو یو علاقه چا دی پکشي کی حاضر نو ګرد موسی علی صلوات و سلام خو چې ډیر غټوي د شپش کوټه دای وو پټه بالا خو نو نو سړی چې په یو ځای په یو شله کې بلال ګرد غر ټوله محاته په جد کې محاته ولای سي لیدلې سي خو نيسي چا دی ورته کتل هغه یو غرګې دی چا ورته حاضر دی د مخ ته دغه سي ول نو دغه ته وګور ف ان استقر کده قرار ونیوي مکانه پر خپل ځای فسو په ډیر ژر دی ترانی چې ته به ما ووینه دلته چې دی پر دای و ځای باندې چې مثال په تور د الله پاک ته جلا بار راځي پر نور غرنه راځي دای یا دای داله ته ولاړ دی موسی علی السلام ته وسم الله ته جلا نه وشکار کړی ته جلا نه دی دی چې به صدقې دی به ستوب خبره چې راځي دی د غره د وامه څخه چې هغه پر لترز واله سره ټاکه ول هغه وامه څخه دی به صد سو نو تاسو سره کوم تجلا د چشکارا سو موسی نه ولیدل نور غره نه ولیدل دای و زایته لکه موږ تیس په د خپل ژوند کې زه تشبیه درته کوم مشبه خو عین مشبه به نه یغه جلا دي تیس په پو پیږي لکه دا یو موبایل دی پروتستات سم دلته د سولو سم موبایلونو څخه دی ولیدل نمبر یو ته ورس ابل ته نه ورسی اری و تاسو ته په اختیار کې دي چې اری و نمبر ور ویاغه تورزی الله عز وجل خپل د تجلا او تعلق د ارزا سره چې دی و غاړي ورکی ابل ته نه ورکی ابل دغه ته حاضر نه دی په خبر لکه خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به وحی راتلی اصحاب الناس حتی د بیبي عائشه پر زنګانه بیا د مسافت ورسره یو چې وحی برالي هغه نه په پیدا چې څه کیږي دا نور حاضر نه په پیدا چې څه کیږي او هغه کلام الهي وای زه د دماغ تور نقل کړي ول وروسته دا غره کوم دی میسج مثال درته وایم دا خط چې موږ یو یو د بل خط وای و تواسي ابل ته نور پر بغل ناس پر بغل ته کو نه سره کړي دا تجلام دا غشت تجلام او دا تجلات چې الله عز وجل ښکارا کړ دا څنګه ده دا چې خلک نه ویني دا نورې بیا د مثال په تور دا غره ولیدل دا تجلی چې در کوم انوار او الله پاک هغه خپل اصلي هغه ذاتي برېښنا چلند کړی دی هغه هم د سینه د کړی چې ګرځي پر الله څخه کړل هغه هم نسبت وای وته یو څو پر دې ځنی لري کړی خامه تجلی پر الله څخه غره پر دا غره کم کی چې هغه سره درز وچ کچ کس دوه نو کیس موسی علی السلام دا و عمل ته وګرځي دی بس د سودا رقم شنو نو دا که څه وس بیانې په دغه تجلی کې به دا سوال څوک نه کی چې نو ګرد د غره به دا غره کم شوی ولی موسی علی السلام تجلی ونه لید دا د و عمل دا رقم کینو بر دې خانی سودونه و عمل تخصی چې ورز ما ایمان دی ایمان مې دی بس چې کړی په ارڅ چې توا چې توا نیسی دی نیسی دی بل نه سم لیدل دا ولی د غره د و عمل دا رقم سودا چې تجلی پر ما برابر سیس ما په سوال نو قال الله لن تراني هیڅ کله به ما ونی وینه ولیکن دون خبره ده چاره سازی به بل رقم علاوه وای درته کوم ان زور ته وګوره ال الجبل و غره ته وګوره د ال الجبل چې معرفه کی معنی ده یو خاص زائد جبل ځنی مراد دی فإن استقر کده قرار ونی وي مکان وو پر خپل ځای کده ځان ورته چین کی ته خو بنو درغه ځان کلک نه بوله فسو په جر دی تراته به ووینه نه ما نو ته به ما ووینه اذاخه ورته ورکه بارونو تجلال افرایل کی فلما هغه وخت تجلا چ تجلا وکړه ربه رب د موسی علی السلام یل جبل و غره لره خاص ځای ته جعل وی ګرځا و هو د غر دکن چوټه چوټه لکه موږ پرچا پرچا کی دغه پرچې پرچې پر لو غرزی و خر ولی بدل بدل دغه چې انسان ځان د واکه وو موسی موسی علی السلام سعقن به صد به هوش سره به صد پروت دغه غره دغه څه چې د څوره پر لو غرزی د درز ابو بیراو نو فلما افاق الا وی فلما هوت افاق چې دیره فرصت افاقت جوړوالی ته وای سړی مریض بار را جوړس نو دی خو به صد او افاق چې په صد کې رالی قال دستی او سبحانك پاک ده تعالی یا لا ده هر عیب پاک تبت الیک ما رجو کړه ده وتا ته بس په دې خبره کې پښیمانه دا خو ما د عقل د لاري خبره کوله دا چې دا نشکدلې د عادت د لاري نو هغه خو بیا بل خبره تبتو ما تو بخش جد رجوع میکرده الیک و تات دخبلی خبری بعد خواست ندار کنش به ما زن وی و انا اول المؤمنین و انا ز اول لمرنی المؤمنین د مؤمنان پر جه خبره چې تاسو کې نسید دلی واقع ما ته د په تجربه معلومه شو چې دا کار د انسان تر وصل وردی په جه مزکو په جه دنیا کې ها په آخرت کې په جنت کې ممکن دی ولې هغه اعلی د نعمو په جنت کې چې دی بار دغه دی دار د الله تعالی دی چې کیږي چې په دنیا کې هیڅ میوه خورل خدلی ما دی کیږي دا شیزه شایسته شیزه سره نه کا خدلیم اده کیږي چې پر کټان خدلیم جوړیږي دغه نعمت چې دلته ګر سره امکان لري الته کیږي هغه دغه د الله عز وجل دی دار دی قال یا موسی نو قال ورته ویل الله عز وجل یا موسی ای موسی انی ما استفیت ما غره کړی انتخاب کړی مې کته علی الناس پر نور خلق باندې برسالات په خپل رسالاتو پیغامو سونه رسالتونه ماته ته در لېږلې ده د موسی علی السلام خو نبی د وخت څخه خو تورات نو ورسره ده خو دا نه معنی چې د دغه ځای څخه د نبی سونه بوت کده او غځا څخه تین را شروع دي دا خو نو چې دلته چې پر پیغام د تور کول کیږي قانون دغه د قانون قصه ده نو ته ته مسونه رسالات تر کړی رسالات معنی پیغامونه چې تابو بنی اسرائیل ته در یا تورات ته مخه وایي شپ په نور خلق کې دا کلو دا ستاپه دا ګرد موجوده عصر کې چې دی و به کلامي او بل می تغوره کړي په خپل خبرو سره نو دا هغه قدر به تری دی پسته چې د ګرد خلکو مل وکړي خبرې در سره کوم او رسالات او پیغامونه در لره در کوم دا دی تورات لمس در کول کیږي وس دا ته بدر کول سي تورات نور نو ته چې دا لیدا دا امتیاز چې غواړي چې ما د الله پاک دي دار وکي دار کم مخ مخ دنو نسی که دلائن بست بالا پا داغه قناعت وفی ورد دسی ارتوائی قال یا موسا علا ارتا ای موسا اینی ما استفیتو غور کرده که تخوش میکرده علا ناسی پر خلق پا کمو کارو بی رسالاتی زما پا پیغامو چه تاتی من در که داغه امتیاز و بی کلامی زما پا خبرو سر داغه خبر دارک دا خبرو که پیتیم علا تمال میجد علا عز و جل خبری بیا دسی وانا که چه علا دا موسا سر دسی خبری که وجه لکه مش خیه دا سوت دا قسمت سکو مش دا خبرو جهت معلوم دی چه اوریدون که ال تناس یاغه پویلی چه دا خبری دا دیگه قرار روانی دا موسا علی سلام سر چه علا خبری که وجه جهت یا نو معلوم چه دا وست دا جه خواه دی دا گرد خواه و اوریده دا رکم سوت و آواز و حروب نو پکشی کنو دام دا غره کم ده چې هغه توجه د الله عز وجل د کلام چې وده ته هغه کیفیت هم څوک نشي بیانولی اوس نبی علیه الصلاه والسلام ته چې به د الله کلام راوړي خو جبرائیل به راوړي خود به د ملک رقم آواز بو دلته خو هم د الله د طرفه صوت نشته پکښې نه هلته آواز پکښې کې دي نه صوت پکښې کې دي نه حروف پکښې کې دي خو کلام دی عادي سوی دي د فهمولی دي او موږ نمونه اده لرو چې عادي وایي چې ما نه موږ موبایل ته شی را روان دي خو یو برقي شعاعت ده کومه ځای را روانه ده دلته راسي خبرې کیږي دا پر لارې د برقي شعاعت څه شي دام چې د موسی علیه السلام دماغ ته ورتله خبرې وي د فهمولی علي مکالمه و د الله سره کول د خبرو کیفیت څوک نشي بیانولی چې د الله د طرفه نو څنګه راتلی چې څنګه وي نو نو ما ته خاص کړی په کلام او په رسالات فخذ نو ته واخله ما هغه اتیتو چې ما در کړی دی کوه تا ته بس دغه در سره واخله نو در خواستونه مه کوه چې په ما ځان ووینه و کنت سمن الشاکرین پر دغه شکر باسه و الحمدلله وسم علی غټ مقام را ته راکړی دی ته نور در خواستونه کوې نو و کتبنا له فسأله و کتبنا موږ نوشته کړي و له دلره فی الالواح په تختو کې ابر نو تفاسیر ګرځي دا تختیه د زبرجد به بلې د کمی ډبري به خو تختیه دلته الله ذکر کړی دی تخته اکثر وخت د دغه یاد ډبري غټه لوحه چی یاد لرګي دغه استعمالیږي زبرجد یو قسم دی د امکاني شیانو څخه موږ نوشته کړي و دلره فی الالواح په دغه تختو کې من کل شی د ار شڅه د ار قسمه موعظه یو موعظه او نصیحت مو په اړه بار کې د ژوندۍ سړی ورسره مخ کیږي الته نصيحتونه د خیر خواهي خبرې نشته چې دغه سپه ژوندۍ کې سړی کوي لارښوونه پکښې کوي او تفصيلا او تفصيل پکښې نشته ولې کل شی ان هر شی لري معنا د احکام د قسمه څه چې کوم احکام دغه تفصيل پکښې کوي پس بیا یې ورته مکرر په خوزنو ونه سه دغه بقوه دغه تختی چې دا ونه سه بقوه په قوت چې اخذ څه نومرات دا څه معنا تعمل فوق اخذ بقوته منا تعمل فكوش فعملك كوشش وكفخذ تونس هذه عمل دلاري بقوه فبرقوه كوشش و امر یواز خپل نه و امر امر کوا قوم ک خپل قوم هم یاخذو چې دی هم نیول وکي معنا عمل وکي به احسنها په شایسته د احکام معنا نو په ګرد سره ولي خود تورات ګرد احکام شایسته او خدای اعلی طرفه صحبت حکم پکشي کو نو به احسنها په شایسته دی معنا په ګرد سر نو خپل به عمل پکې کوشش بکې او قوم ته به امر کوي چې هغه نیول پو وکي لکه وسنی مجوای مش قران شریف پرې شي دی نو دی راتنکړ راتنکړی څه معنا خو عمل مونږ دی پکړی دغه رانیول د عمل په معنا استعمالیږي لکه وسې موږ ومت څه شکایت پر څه شي یو د بل سره لرو چې ورور قرآن مونږ دی راتنکړی قرآن مو پریښاوه چې کم د دنیا په تونه دی کافر دی که بندګر دی په موږ له مصالات اسول کوه د خپل قرآن ګرد په خپل منګولي ورا چې معنا عمل په وکړو دلته هیڅوک نسره تلای چې پر موږ اثر وکړي نو دغه اخذ مال په معنا د عمل کولو دی په خوسته واخل له هغه تورات معنا عمل په وکړو په خپل هم ولې خوسته مخاطب سي غدته په قوت په وقت پر پر کو شش عمل پکوا د سبب ز مګر و امر امر کوا قوم کستا قوم چې بنی اسرائیل ټول یاخذو چې دی هم نیول وکي عمل وکي به احسنها په شایسته سره دغه الواح دغه احکام شته در کول سی دغه مواعظ سوریکم دار الفاسقین دلته خدا فل چې بالان وزق قوم ته ورسوه د بل زیری پروکی سجر دی اوری زب در ووینم کوم وتسته پتیس ټول سوریکم جلدی زب در شکاره کم کوم تیسته څوک دار الفاسقین اغه زایده فاسقان چې دی پکشي کې اوسه دله ځینې ته فاسق براوي دار الفاسقین سنو مصر مرادی چې پر هغه بجن اوس مسلات کم بیرته بور لره ورسی هغه د فرعون ګرد الکه بالا استاس بل هغه شام چې عمالقه الته ابات دا خو د قبطان ولکو عمالقه بدر برباد کما هغه بتیسته در لره در کما هغه مخک مخ تفسیر په تفسیر خبر ول چې څو ته فاسق چې د دې څخه مطلق دار د فاسقین مرادی که شام دی امبارا د دوی سو هغه هلاک سو کمی سر د دوی سو دواړه د دوی سو ولنو خو مراجع دغه دی چې یعنی دغه علاقه تیسته په حکیج دای بل پیشن کوي ور لره ور کړه فرعون خو دی غرق سوی دی چې سوی دی هغه د عمالقه او زای چې لا پات دی هغه پکې داخل سجر دی اوری ز بدر ووینم کوم تیسته دار دار او زای الفاسقین د فاسقان تر دغه وخت خو لا دی ته یې نه دی درو جنل پر هغه غاړه جلا وي دواړه بس تیسې ور بسې دا زیره ورکی فسیه ساسریپو او جردی زب وګرځوم عن آیاتی از ما د آیاتو څخه الذين اخ خلق يتكبرون شديلو يكي في الارض فمزك كبر كي اغبن وغرزم زما د اياتو سخدا كبر دي ولكي بغير الحق د علا عز وجل د خبري په مقابله کې هیڅ وک حق نه لري چې تکبر وکړي چې درجې لوړم د حق نه لري لوی کې زما د خبرو په مقابله کې تر قران ځان مشر بولې معنا د رسول در خبرو ځان مشر بولې دغه متکبر چې دی به نظر او ګرځوم د جزاء دغه ده ته د به هدایت نه په نصیب کیږي زی به ابد د وژخته کله ایس په خبره پوسه یو چاته چې پر دې دنیا سزا ورکول سي د اخرت یې غیر خلاص خوغه خبره و با اخرت که سم سلته کوم مشکل کسو یو چاته چې غټه سزا ورکې نو چې اخرت یې خراب شونه علاوه د سره زده غسی کوم س اصلي په جړ دی چې زبره وګرځو عن آیات د آیاتو څخه زما یې دغه د منلو د عمل څخه الذين اخ خلق بره وګرځو مې تکبرون چې دی لوی کی په الارض فمزک کی بغیر حق بغیر الحق بلا حق حق لوی نه لري وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها څنګه به چې ځنی راګرځي الله پاک او ان يروا كثير دي وویني كل آية هر معجزه چې الله تعالی طرف او رسول ته ورکول سي لا يؤمنوا دي به ایمان نه راوړي بها پرغه باندې الله زما راګرځول به دا غره چې دغه معجزه په دستور ګور چخ کله به ایمان نه پراوړي الله خو ما راګرځول دي خبره کدای سپویږي و ان يروا کدی وویني بارا كل آیتن ار معجزات علی وجه نبی تور کړی ده لا یؤمنون دی به ایمان نه راوړي بها پر جا چابن پر دغه معجزه دایا و ان يروا کدی وویني سبیل الرشد سبیل لار الرشد د هدایت لار حق لار لا یتخذو دی بنن سی هو دغه سبیل خپل لار د عمل دی به دغه څه د عمل لار نه جوړي چې اتل سوره ته بیان کړي چې سواء السبيل سدا لار د هدایت لار دغه د چې د سړي د دنیا او د آخرت کمه به پکشي کی الله ولا يتخذوه سبيلا لا يتخذو دی بنن سی هو دغه سبيرن لار بنن سی معنا دا جته به د لارې په سترګه سره نه ګوري چې یا ته اوس په مر باندې بیرته د سوار لسا وکانه چیر قانون پر موږ عامل کې دنیا پر کوم روانه د ته په څه خبره دغه قانون سیری د ګنا او د معاصی او د فحشا او د منکر دغه عریانی دغه د سبیل بولی هغه د هدایت لاره چې انسان ته عزت بخشي په دنیا او آخرت کې هغه د ځان لپاره سبیل اگر سره نه بولی ولی نو خاله وي مارا ګرځول دي مارا ګرځول بیا نه سمیش و ان يروا کدی وی ویني سبیل لار الغیه د گمراهی که د ګمرهی لارو چې په جرمنی کې دا قانون پاس شوی دی، په امریکا کې دا قانون پاس شوی دی، په کاناډا کې د نر د نر سره واده پاس شوی دی. دوی د جیم غواړو دغه قانون د ترکی دی، نر د نر سره واده کوي، نر شزه د سپی سره واده کوي، نر زوی مړی د سپی سره واده کوي، د بزو سره واده کولای شي. دا خو مله عمل دولت تیاری سره واده کوي. اوس د ډېرې خبرې چې تیاره وګوره، د تیاری سره واده څنګه کوي؟ د واده مطلب خو هغه دی، هغه بیا څنګه کیږي؟ ا د سوی سره خوسی دی، د غوایه سره خوسی دی، د اس سره خوسی دی، خپل شوانی قوا پر سره کې وزدا چی شي. یعنی عقل ورته حیرانی ز دغه خرافات سره وای، د بل چې د دوی ته تبرک یغه تم دغه شین خوند کې غوای دغه شد ترقی لار ده. ته الا پاک اڅ وای چې دغه سیز زرا ګرځو و این یرو کدی وی ونی سبیل لار الغیه د گمراهی یتخذو دی نسو دغه سبیل لار د غی لار د وای دغه د عمل لار د ملک ترقی پر دغه رقم ده. دا نو ولی الله پاک ته ولې داسې ورسره کوي چې دغه رقم دي کار وکړه کوي زوی مړی چې د هدایت لارې ته نه راځي، د غدلات لارې کې زور نه دي، چې هر څه معجزې ویني د ایمان د پرورنه دا رقم. الله وایي دغه ولې ذلک بانهم کذبوا بآیاتنا. الله وایي دا ما داسې نه دي کړي چې ما د خپل لاس اول د واره وکړ چې دوی باره بانه جوړ کړي. خدای نه خو تا زرا ګرځورې نو خو تا داسې را سره کړو پر ما ځان نستاوانولی. الله وایي تا ته خو د رسول نه پس وخت ته چې تا نه منل دا وروسته زه سرپ ستا کوم را ګرځوم چې وروسته نو برم نو چې نه کیږي نو ښه مهر پر دروا امه. ما یې مثال ښه درته وویلید، ما لکه یو سړی چې تر یو ځای ځان شوه کې تر یو لاشته غره زورونه یې بل راټینګ کړي چې بابا که کری باندې مشلې په خدای کې ساتي پارچې پارچې چې دا مه کوه زارۍ ورته کوي د زورونه یې برای یې لکه یې نه دا رقم یې کې په لغت یې پسي وروي ځه وای نو د په لغت یې ولې پسي وروي برای خو چې اتلس واره راټینګ کړم زارۍ یې د پرون رئیس ورته کوم د زورونه دي چې زورونه یې ځانو برای پسي وروي پرې وي چې ښه جرمان وشي. دا دغسې چم دي چې الله عز وجل دا بیا الهي رقم پرې وهل سوله چې الله پاکې برای زه دغسې پر زړه مهر ور ولګوم چې برای دی نه پر معجزو ایمان راوړي نه د حق لاره لاره بولي او د باطل لاره چې دغه نو لاره وکړي. ذلك دغه کار چې الله عز وجل ورسره کوي بي په سبب د دې دي چې انهم دي کذبوا تکذيب کا و بي آیاتنا فآياتو سره مش خو نه و ورځ و نه دی وی نه دی وی چې دای سو دي دغه د الله پاک احکام ته لغت د نیو دي وکانو عنها غافلین وکانو دی وعن هدا دغه آیاتو څخه د الله غافلین غفلت کوونکی و ځان داسې غافلت راشلی لکه دا چې ګر سره د قران کریم د حیواناتو د پاره نازل سوی ګر سره د انسان د پاره نه نازل په دغه سره کار نه لري دغه د پیل په غوښ کې بده. فسیالا فرمای والذین اغه کسان نو دا خو الله پاک یې دغسې ورسره وسو چې ورسره وسو د نو بره به نو څنګه یې دا د آینده والذین اغه کسان کذبو چې دی تکذیب کړی بی آیاتنا په آیاتو زموږ دا درواغ بللی ولقاء الاخره او په ملاقات سره د اخرت چې د اخرت ورس چې لوچ زبور سره ملاقات کیږي زبور سره مخ کیږي نست د اخرت ورس په مخ ولقاء د یو ځای والي څخه منکر دي د چا د یو ځای والي الاخره د اخرت چې زب د اخرت د قیامت اورید سره یو ځای کیږي حبتت اعمال نو دغه کسان چې دغه کار کوي تکذیب د آیاتو څخه او د اخرت څخه حبتت عبس کیج حبت کیج اعمالهم اعمال د دوی د چ پر دې دنیا ارڅ یک اعمال لري هغه ځای نه نیسی د سړي چې عقیده خراب وي هلته ایمان یې نه چې د لمونځونه دی کوي تراوی کوي ختمونه کوي روژې نیسي دا ځای نیسی دا ګر د ژوند پر سجده الله ته کیر کی چې هلته ایمان نسته دا شیان چې دی خو ایمان مرکز دی پر هغه باندې اعمال تکی کیج نو خدای تکذیب په آیاتو کوي چې د آیاتو تکذیب کوي آخرت تکذیبوي وایي نسته دلته د خیر کارونه کوي چې دلته هسپتال جوړو زه دلته پل جوړم جوړوای خلاص لاس ولا کولی شي حبتت عبس کیج اعمالهم عملونه د دوی هل یجزون الا ما کانو یعملون نو چې عملونه عبس کیږي نو جزا خو په آخرت خو د جزا ځای دی د کوم شي جزا ورکول کیږي. الله وایي هل یجزونه دوی ته جزا نه ورکول کیږي دغه هل په معنا سره د نفي دي دلته دوی ته جزا نه ورکول کیږي الا مګر ما د هغه عملو کانو چې دوی وایي عملونه عمله کوه دته د هغه تکذیبو جزا ورکول کیږي. ولې خو په دنیا کې الله دا بیان کړي د چې نیک اعمال څه وخت اعتبار لري چې پر ایمان باندې ولاړ چې پایا موجود چې ایمان یې نه دا مدار دی اعتبار نه دی نو اوغه اعمال چې تکذیب د آیاتو دی د ورځ د آخرت څخه انکار دی د نور دلالات گمراهی چې دی د اوغه په اعتبار د تجزا او کول کیږي دا نور عملونه عبس دی هغه هیڅ اعتبار نه لري. نو خلاصه د خبرې دا چې دلته الله عز وجل موسی علیه السلام ته د دې خبرې ورواورولې ولتاته به د فاسقینو ځای درلره درکمت په تابع ووینم دواړه د هغه شام بم درته پته سي عملي به هلاک سی فرعون خو هلاک سو هغه لکه ته بورسی دا حکومت هغه بدوار است سی او کم کسان چې تاسو مخالفت کی د آیاتو صداله کبر کی دوغه انجام به دغه رقم سی چې هغه ته به خپل عمل جزاء په اخرت کو ورکول سی دلته کده څنګه اعمال کول د عالم روی دای اعتبار نه لري هغه ختم جن واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.